Praže, što se slučilo? Vistina li je to što niko kaže Rušen? Vistina je, kjerko, najdene, koskenata srš, nazli se spasi. Kako taguvanje, kjerko, ti samo ozdravi, nemoj da misliš na naši temake. Pozdravija, djedo, pozdravija. I od mene. Slušaš li, Nazire te pozdravuva. I ja si isto. Ajde, kjerko, ostane se ozdravije, prijetno.